د سلمان د نکاح شرعي بارک موږ تا سود الله دې کور کې راجم یو نو مناسب دا دي چې موږ تا سود نکاح بارکي د خپل خوږ دین او شریعت څخه خبره واورو الله دې په مال موتا سکول لد عمل کول توفیق را نصیب کړي. زمای عزت مند دنیا کې نکاحونه غیر مسلمان هم کوي يهود نه سوارا اندوانم ودونه کوي او الحمدلله مسلمانانم ودونه نکاحونه کوي. فرق دغه مرده چې د کفارو ودونه د خپل دستور او د رواج او د عادت مطابق دي او د مسلمانانو ودونه د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام د سنت طریقې مطابق دي. د مناسبت سره ما د قران شریف د سوره بقره د آیات مبارکه صحیح ساو اولساو دو احادیث د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام داغه ترجمه ستا سلوان د مخ کی قوم الہ العالمین فرمای و مشرکان زنان په نکاح مالای په خوا بوین زیوی اوس نشتا و یو وین زا دا د یو مشرک زنانه نه چې هغه وین ز مؤمن دا او د ایمان په صفت باندې موصوف تا دا د هغه مشرک زنانه نه غوره را اگر چې هغه مشرک زنانه د لوی نسب د لوی مال او د لوی خاندان سره تعلق لري. بیا الٰہی العالمین دویم حکم دا وای وې ازما مؤمنانو بندگانو دا خپل لونه خويندې ګوره مشرکانو ته په نکاح ورنکای یو مړی غلام چې مؤمن مسلمان دی هغه د هغه مشرک سړی نه غوره دی. اگر کده مشرک سړی مال ډېر دی نسب یې اوچت دی خاندان یې اوچت دی وجه څه ده چې الٰہی العالمین وې دا سم کوي توجه مولا ویدا مشرکان خزی او سړی اور ترابلل کئی قصا سو خیال وید مشاہدی خبری تب ورد دلیل ضرورتم لی سوک چه لغن تی دا ناکار خلق و سرکینی نو ام بدلیگی بدلیگی که نو بدلیگی یو گنٹا ناس تی نشایانو سرا یو گنٹا کینی دا جوارگرو سرا نو سمودا پس اغا نشایی او جوارگر شی نو چینی ما گنتا و گنتا دا ناکار خلق و صحبت سڑے خرابی نو دا خزی و دا خاون صحبت و مرگرتیا خدا من دا تر مرگ پوری دا نو کدی جوڑا کی یو خراب جوڑا رالا ضروری خبر دا دا جبل و مرسر خرابی اپا دیتا مخیالو رسیدو لکا عام خلق یو نیک سڑے دے خوکدے دا غلط و خلق و پا مجلس یو سور زکینی سمر خلق چې خرابیږي دا د غندو مجالس نه خرابي د مور او پلار نه خو هر بچي حدیث کې راغلي کل مولود یولد علی الفطره هر بچي چې د مور د خېټې نه پیدا کیږي په دین فطرتي پیدا کی خدارستو بی دینی ورته د غلط تعلیم د وجه نه ملاوي شي نو الٰہی العالمین وی غلط خلق سره رشتہ مکوي د دې خزه او د خاون دا امیشه ژوند دی نو که د خزه اخلاق او عادات او عقاید او ایمان ګډ وډ دی ضروری خبره ده چې خاون به خرابېږي او که د خاون د قائد او اعمال او زندگی او اخلاق ګډ وډ دي لازمه نتیجه دا ده چې خزه بس کیږي خرابېږي. وا دین د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل بخاری شریف حدیث ته و اید یو خز سره نکاح د سلور وجو نه خلق کای نکاح دی او زنانه سره چې سوګمینا او رغبت ساتي نو نبی کریم علیه السلام فرمای سلور وجوی یہ مال ډیر دی نو خاون نو دادم رجی دادونه دی مال لکې دی شي چې مالم زمور سره مالدار شه یا حسن او جمال لے یا نسب اوچت دے درے مدرج دا او سلورو مدان نا مال شتا نا جمال شتا او نا نسب شتا خودینداری دا ایمان دے تقوی دا. نو نبی کریم علیہ السلام پر صحابی تا ہوئی وی تپک گوری دا سلور می درجی والا فزفر بذات الدین دین والا پکی لٹوا یو خزمائی عزت مندو رشتی دا پار دا کوشش پکار دے او لکه څنګه چې داسي وی چې زنانه کې خلک لټو نه کوي چې دا دیندار دا قران خوان دا دین نه خبر د کنا نو داسي د سړی ته پوسم پکار دی د یو سړی اخلاقم قتل پکار دی لور خور چاله ورکه نړمبه وګورا پښتنو زموږ د مشرانو کې خپل مثل له وای څوک چې د الله نه یریږي هغه نه یره مکوا اجه سړی الله نه یریږي نا با پلار سو پی جنی از خرب سو پی جنی او خواخ بسو پی جنی یو سڑے چی دا اللہ نا یری گیا با دا کافر خیالم کئی سوک چی دا اللہ نا یری گیا غب دیو زناور خیالم ساتی زکت دی زناورم دام دا اللہ مخلوق دیکن قسم دے او با گوری پرز دا قیامت چی دیر خلق با دا خبل و زناور دا وجن جہنم تزی دا یو مسئلہ تا سو علماء و ناوری دنی چی اغا زنان پخوانو امتونو کی پیشو تڑلی واقع او هغه د لوګي تند نه مرشوا نبی رحمه السلام چې نور تندر نیول او موزي کولو و یا غزنانه می په جهنم کې وکتا وګوره د پیشو د خپل غوي د غوا د خرید وجنه باندې مور ته الله پوزي چې ته په کارونه کې او داغه د خوراک او اسکا غم نه کې کم سړی چې د الله نه یریږي دیو د مسلمان د کافر د زناورو د گاونډي سور کافر گاونډي ولې نه ده خدای به داغه د گاونډيري خیال ساتي دیو حدیث ما د مسلم شریف ستا سنوان دی ولسو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وې دا ټول د دنیا یو لغون دي نیمګړې سامان ده ده کنه ده اے پدی ملک خپل ملک لراشی سور و خلقو پی صدارت و وزارت و کنن قبضے کی دی نن دخاور دلال دی پراس دی دنیا معمولی نمگڑے فانی سامان دی او پدی نمگڑی او فانی سامان کے بہترین شیصد دی نیک بی بی چیماندار دا تقوادار دا قرآن خوان دا نو ددی بی بی سر دخاون دنیا و خیرت قبر دا ٹھول ور سر جوڑی گی زمای عزت مند چې موږ او تاسو په نکاحونو رشتو کې د شریعت د حکمونو لحاظ او خیال ساتو چې رشتہ کو جنې کانو خلکو سره وکړو لکه څنګه یو سړی د زوی د پاره خزه لټای داسې د خپل لور خور د فارم داسې کس لټول پکار دی چې هغه نیک وي دیندار وي تقوا دار وي مال د ډېر سکنا سره کوي تاسو په خپل سترګو نه کتل ساری او زړې بادشاہي او ماخامه د روټۍ درک نه لګي نن بادشاہ د سبا ور سره شي نشته دغه په خبره باندې زمخ کې اوسه ته بیان ته چاوه ترې نو جرا روان شونې را لګي مونږ چې او کور بدر لخیو وې دا پاتې شورا لته نو یو سړی کور جوړ کړو په سلور سوا کناله کې زمونږ استاد په دې ملک کور جوړ کړو نو سلور سوا کمال په دې کې هر قسمه زناور او حوزونا باغونا ویو سه د ډوډۍ درک نه لګي دیګه په خبره واه نو یا خلق په سلور سوا کناله کې کور جوړای په سلور سوا کناله کې ادا سي و خراشي چې به د روټۍ درک نه لګي نو په نکاح کې د مالداري لحاظ مکوا تقوا له ګورا خوف الهي له ګورا او چا چې دې ته کتري داغه نتایج ډېر بهتر وي داغه نتایج سی دا ډېر بهتر وي چې هغه دینداري لکتري عمر رضی الله عنه دا ترتیب وو زموږ تاریخ لیکلي ما سوتن موږ نفس باغې او ګنټه دوه ګنټه خو وکړو بیا به د مدینه په کوسو کې د رعیت سو کې داری کولا د کم قوم بادشاہ چې د قوم سو کی داري ناغ قوم کی بسنگ امن ناراضی ناغ قوم مال او جان بسنگ محفوظ نی نامیر المومنین بماسوتن موز نفس یو دو گنٹی خوب کولو ابیا بید خپل رعیت پا کسو کی دا مدینی پا کسو کی بے سوکی کولا نظمون کتابونو لکلی پا یو کسا کی عمر رضی اللہ عنہ و لار دے او پا کور کی دا مور او دا لور جن دے مور ورتوی دا اوخی او دا لنگ سارویم گولا شلو گزارا منکی گی لگی پا کوبم واچوا کمو او تاسو سپیو کې اکثر خبر ادا سي دا چې دا مسلمانان وطن دې دل تماشا الله غیر مسلمان نشتا خو په زورګونو کې یو کور به جداغي پي بسوي وي دا غلور دې مور لوي چې نا پي ګوب مونږ نا چې امیر المؤمنین منع کړي چې په پيو کې به وب نه چول نا مور ورته وي چې امیر المؤمنین دل تکمزه کړي پس امیر المومنین خو کسا که ولاد ناغلور ورتوی که امیر المومنین نشتا نو رب دا امیر المومنین شتا ایوی دا دنڈی اسلام دا سی چی دنڈا دا غطب مسلمان کاغا پلش و مسلمان بنی او دا اللہ دیری مسلمانی دا سی لکا دنڈا ویو کنی تا با مسلمانی دا دنڈی مسلمانی گو دا پا خبر که پکار نرازی پا خبر او رسی دی کنا یو دا دنڈی او دا زور مسلمانی دا یو د الله د یری مسلمانی دا ناغلور ورثوی چې کا امیر المومنین نشته نو رب د امیر المومنین خوشته کنا عمر رضی الله عنه سوی نه خدا خبره واورې دي کوڅه کې کور تلاړو دا د عمر رضی الله عنه په کراماتو کې دي کرامات د اولیاء او د نیکانو حق او درستی نو خپلې بیبي ته وایي چې فلانی محله کې فلانه کور دی نو تلاړ شاغي کې به یو نوجوانا جینۍ وی کده چا په نکاح کې نی دي زوی ته دی وغواړه الله او پکې ډېر خیر واچي نا لاړه ماشومې خپل زوی ته وغوښته وای په دغه سلسله کې عمر ابن عبدالعزیز پیدا دی اوبای عمر ابن عبدالعزیز رحم الله چې هغه ته عمر ثانی وای څور ته وای دا ازمکه د عدل او د انصاف نه ډکه کړي او هغه موږ درس حدیث کولونه دا غي واجب واقعا علما او ذکر کړي خلیفہ دی ویسې ولېړ شویو دا سه بادشاہان هم تیر شوی چې سه ولېړ شوی او د سه او د پار پی سي رشتہ حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی ذکر کړي چې د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله سیب او سه ولړو شو بادشاہ دے حضور سے نشتا چی سیو زان لوالی نو ایدا سی پس او تو پس سفر دا اللہ شان لگو را یو علاقی للاڑل ما شمان ورطدا سی لوخی پیش کلو دا سیوانو نڈکو حدیع کی والا دکی او سیو رواغو سدا سی بھوئی کو اب بے اکی خو ناکس ورطوی جدا خطال حدیع کی در کئی دا اللہ حبیب لب خلقو حدیع نور کولی ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہ به هدیه نور کولی او ارته وی ایته هدیه وی د موږ دی زمانہ کې دا رشوت دی وی خبر وو نو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله په دې سلسله کې پیدا شوه چې د نکاح انتخاب د دنیا او د بنگلو د وزارت او د نسب په بنیاد نه دی شوه د ایمان او د تقوا په بنیاد باندې رشتہ لټول شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیہ جدا پدی سلورو امامانو کی د ټولو نه مشر امام دی او لوی شان دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیہ بنیاد دی فقیقه ورستو ائمه دا غید اصول پسې روان دی تاسو به علماء نو لري چې امام صاحب د پیدایش دا سلسله سو او بادشاہ په سفر وته د لخکر نه جدا شو خکار لوته نو یو باغ تراغ مالی پکې ناغ مالی ته وي عزت گیشو او یو انار روشو کو نا چروشو کولو طریق وی بل روشو کو بل بوټی نه چروشو کولو نو بیا طریق نا ورته ته څنګه مالی چې تاله د بوټو د تریخوالی او د خوګوالی پتم نشته اے د باغ مالی له خو پته یې کنه چې دا بوټه خوګ میواله د تریخ میواله نا ورته ته څنګه مالی تاله د خوګو تر خو میو پتم پکې نشته نا ورته اصل کې مالی خو ځل ته سوګیدار جوړ کړي مال خو هغه نور سی اجازه نه وکړي ګوره دې د باغ مالی خو میوې نه د سکلې بادشاہ وقت ایم پا چکر کی غا چولو ناغ دعوت ورکو چی تراشا از اما لور دا او گر پخ پوشا لا دا پستر گوڑند دا او آغا کبول دا اسم نوا روغ رمٹا وا بادشاہ دا دین پا نسبت رشتہ کڑے او دا دغی رشتے نا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سلے دا پیدا دے چاچ د دین په بنیاد رشتی کړی ایمان او تقوا او قبر او خیرت لیکتلی نو هغه کې الله رب العزت دومره خیرونه اچولی او زما عزت مند کوشش دا پکار دی چې خپل هر یو شی د خپل حبیب د سنت طریقې مطابق کړي کوج دن چې کوي نکاح تړل کېږي نو پدی مساجدو کی نکاح تڑل مستحب دی نکاح تڑل سی دا مستحب دی گنی محلی والا راجم شیدی پسی کستا سو خیال وی نو خلق سویشی سخورات کئی دام زمون دا دین سنت طریقہ دا چی دا نکاح پسی سخورات شی کجوری وی چواری وی مٹیائی وی پتاسی وی پیالی چی وی و یو خبرې له سوچ کا وېدا جمعات کې دا نکاح لیتړي چې دا څومره مشهور شي چې د فلانی لور فلانی له په نکاح شو نو د نکاح او د بدکارو په منځ کې فرق دا دی چې نکاح په سرګندې او بدکارې سوي اپ پټوي او زموږ د پښتاني او نقصان کوي او دا د جهالت خبره ده نکاح په مسجد کې تړي او جمعات د خلکو نړه کې چې نکاح تړي دي او دوه کسان امام سره دا سپټ کیږي او پټي پټي خبرې کوي دا سنت څه کوي کنه کوي نو بیا جمعات کې مقصد څه شو دی خو مقصد یې ټول خلک وو د بازي پښتون دا جهالت ته وایي که پتی زوایو نو د دې خزي او د دې د مور او د پلار نومونه به خلک زده کی نو که استاد خزي او استاد لور نوم چا زده کو نو ساس مان را ورزيدو دا د پیغمبر علی السلام د لور نومونه تعالی درځي کنه درځي او دای د بیبيان نومونه د دې په لګورای په زور د امام نه کاټړي کدل وای چې ګټل شه دی ولای پای چې ګټل کې کم نه په خبر اور سي دی کنه د دې سنت مقصد د شهرت رجیتا پټو تھړل دا علما ول پکار دي چې خلق لو وای جنا زب خپتی جواب چې خلق وای تاسو ګور تبلیغ مشران نکاحونه چې تړي نو د الله سو شلو لا کو مجمع نه سي په کیسو کی نکاح پکې وتر یو په دې سنت باندې به با عمل کوي کوي به کنه به کوي بای نکان اپس د چاوس وی د وس مطابق دی چواری وی کجوری وی دا مسنونی طریقې دی ام حبیبه رضی الله عنها د نبی د سلام په بیبیانو کې دا د دې نکادا د دې خادا حبشه ته هجرت کړي نو ته خاون مرش نبی رحم السلام خبر وری ګلو نجاشی تا اس حمد اغنو رضی الله عنه وی ام حبیبه ما ته په نکا والا نو دوم می حبیبی نکاح د نبی رسول سلام سره وتړل شو نو صحابه کرام پاسیدل نو نجاشی د پخوانو کتابونو نه خبره اورته پاسای ما دا سنت د انبیا او دی چې د نکاح پسې سخورات کوي نکاح پسې سخورات کوي نو پیمانه خوراکو او محرم د خپل طرف نه ډیر مقرر نو د نکاح پسې د وس مطابق د چاچی سوی نو دا خوراک مسنونه طریقه دا اپدې کې یو کوشش دا کوي ګوره زنانه که خپل خپلوان راجم شي وادله نو ښه خبره ده خو زمون پدې پښتنو کې اکثر جنج وی نو جنج کې د پښتنو جنج کې چرته تاسو پرده کتلې ایته سلوا رښتیا او ځکه ناسې کنه د زنانو په قانون کې داسې دي چې په جن کې بس وک پرده نه کوي لو پړو نه بورکا سکے چې لو پټه مو ورځي نو ګوره یاد ساتي چې په جنج کې سمره به پردګری وشو زمواره واده والا دی. ایتا زنم ما پوجره کې اوشر کسان ناجم عقل او ما راجم عقل چې سمره ګونه او کنو دایم ګنا کی خماله بم پکې برخه ملاوي. دا یو طریقه ده زموږ سره ترس کې به یو امی کې ناز ده بعد عوام ډېری مقصدی خبرې ناغل وکی دی چه تا معلوم آقوی دا زنانه پا شیطان زوروری وی دا زنانه سی دی پا شیطان زوروری وی چه کل وادوی نو شیطان ولوی چه گورو طول مردی پا ما بانی مشیری کڑی اوس بدغو مرکار که چه دا واده دا میاش نیما میاش افتب زمان منی نو وی دا ور زرمانو دو لطیار شی نو په واده کې دا غړېږي تاړي دا غږي بورکاولو پټه دی غرزولي پردي سړی دا ویني نو چې واده تیریږي نو یا خو د ایمان نه بيغمي غنې د حیا نه خو خامخا بيغما دا وادم تیر شو خو د ایمان او دین مور سره ختم دیو جن زنانه راجمکه خو ته سال لو ګورا چې ته څومره زنانه پرده کې سمبالولې شي بل د دې خلقو دا طریقې پردای زنانه براجم کی نو بیا به خپل سړی کورون لوردن نتیږي څومره نقصانات پښتنو کی جوړیږي د واده نه جوړی ته ځان لوګو رچېږي او شل سل زنانه راجم کولې شم او ما کربه می خره ناراض ما کربه می بل څوک ناراضی کور ته بس وکدن نتیږي نه او کده راجم دي کی او څومره زنانو به پردګری وکا نو یو سنت خو دې ژوندې کو خوشل دې به پردې کی اپوختانه کارم د زګیدې چې یو سنت ژوندې کوي او سلی پروان کړی نه دل خون نه ورکړي په خو به دا سکار اوس خو ماشاءالله لګه رڼا رااله یاد مې دي کنه دروغ بنوای بچي چې به سنتولو نو ماما لوي ولې او پټکه ووالو او هغه سنت والا ماشوم به ور سره په اس پسور کو نو نږدې چې چرته یو قبر د ولی او شهید بو داغه نه به په طواف کو نو چې خدای ایمان نه کنګال کو نراول نو ماشوم به سنت کو ځکه د قبر طواف دا خود غیر الله عبادت ته د قبر طواف دا سیده لکه سجده چې ولکه ځکه طواف هم عبادت ده او سجده هم عبادت نو چې ایمان نه به غم شو نراوغه ماشوم به سنت د پښتنو کارم دا سیده ای سنت ژوند دی کوي خو ایمان ورپسې بېدی نو دا سی واده وکوي چې یو سنت دی د واده ژوند دی کو خصل خزه به پردې شي سوره بی پردیش وی سل خز بی پردیش وی ابی آده زنانو پا رواج که خدا نیشتا که تاڑی غا گئی که سندری وی نبای دی حج که مونگ تر اکثر کافله که زنانوی نوی دوم را شور گئی جنو یوزلو لو آیو شور مکه وی نو بیا کلن آکره و لداسی مو آیو چی اللہ و رسول خوی چی تلبیه بم پا کلار وی خوشی دا خبری در لچا پتی ذکری ای دیو زنانو قرآن پا کلار دی تلبیه پا کلار دی نارینه با تلبیه دی لبیک اللهم لبیک توی نو دا با نارینه پا تیزه تیزه وی خود زنانه دا آواز عورت ته نو دا با پا کلار وی دیو جنا راجمه که خپل خپلوان زنانه خو کوششو که چی بی پردگیری در نجوڑه نشی خپل بی بی لوو آیا چی آغا چاله بوی که بورکه که سوک تلیشی خو خواو که بورکه که نشی تلی نو زمونږ دانی په کار چې د خپل پیغمبر یو سنت دی ژوندۍ کو اصل به پردګری دی پای کې وډنګ ډنګ نی تھاڑی بنی زمای عزت مندو د دې خبرو اهتمام پکوي بل یو بل مصیبت جوړ دی اوس حیادار خلق وادل سکه چې چاغم لب زنانه نه لیږي اوس بتا لپته نی استاد خوزو ټولو پټوان بوتی په خو به کمره دلمه خې تا بلامن کوس خبر نی اپا مسجد کی اپا دغه کی اوس حیادار خلک غ فتوا زنانه نه دیږي او د زنانه فتو چې وته نو داسې به حیا خلک شتا چې هغه په یو سات ټول دنیا لور کی دا فتوان په یو بٹن باندې پټول دنیا کې خوار شي دام ګره یاد ساتي سوک چې د پردو زنانه او تصویرونه وباسي د په معاشره کې به حیاي پیلاول او الله په خپل کتاب کې ویلي چې څوک دا غواړي چې به حیا دي عام شي د خلکو پرده دي ختم شي دی په دنیا کې ملا تباہ کوي او آخرت کې به تباہ کوي پیږي په خبره باندې یو د دې خبرې ډېر خیال او لحاظ پکار دی ډنګ ډنګ زما عزت مندو واده سنت طریقه ده پدې کې بډنګ ډنګنی پدې کې بټهپ نی پدې کې غړې دل نشتا پدې کې تاړی وهل نشتا پدې کې نور رسمونه رواجونه زما عزت مندو نشتا پس سنت طریقې مطابق بل لزوم نه بس کېم نه ماشاءالله زموږ استاد علاقه او سرور الدین پاک رحمت کې به ورته وی جمال شل ضرور اوسم بازي افغانستان او په بازي قبایلو کې اوسم په نور خور پیسي دي افغانستان خلکو څومره قرباني والا خلک دي څومره لوی لوی صفات دي پکې او د دې د لاس څومره څومره کافر الله ذلیل کړ خدای او عادت بدل نشو چې په نور خور پیسي اغستل دا زموږ د دین مساله را علامه شامی لیکلی د حرام و ندام دی چې د زوم نه د اسخر وای جبای دور ریجی براړي دور لرګې براړي دمر بچینی راړي دا شی ناروا دی یا پاغي پیسی لی بلکې زموږ علما لیکلی سلور کسان درې کسان لبا الله رب العزت پرز د قیامت وای چې زما مقابله روزي الله دې موږ د دین او ساتي دا الله مقابله سو کول شي بخاری شریف حدیث ته سو کسان دي چې دای تب الله وې زما مقابله لروزه یو پدی دریو کې سوګ دې مم با حرن چا چې آزاد بنی آدم خرص کو چا چې سو کو پدی کې دا اغواکار میستا بچي خرص او تختولو ابي خپل بچي په پلار خرصي دی غواکار او تبا الله فرض د قیامت وی اعظم دی علماء لیکلی وای چا چې پلور خور پیسې واغستی نو دم خرڅه کا اته پښتنو محاورم په دی وای ما پتا څه خرڅه کړی خو نه تاسو وای کنه وای وای لکه زیاتې مکو ما ګوره څه خرڅه کړی نه دا پیسې چې واغستی د سوکل چا چې دا د مونږ دا ټول زنانه او نارینه مونږ ټول آزاد غلامان نه جوس نشتا چا چې آزاد خرڅ کو نو الله ورته پرز د قیامت وی زما مقابله کوي نو په نور خور غره څه شی وانه لای یو شی بل مو کوي دی په لوګو راي مناسب لیکل کې څوک کوي لکه اوس حالات داسې جوړ دي اغه د اوخ جبج به کټ کې ده خو ماته ده بنا د خارو د لاندې دي دغه شان د کنه را اوس کوم مناسب لیکل څوک کی نو دا بد خبره نه را مناسب که بعضی خلک بس په لور د څنګه په دې مرز را شړل بیا با غفلان ولی مینتونه کئی مناسب لیکلو کئی دیده پارا چه ولی ازا پا کور سکوم و چستا خزای نو کورم ستا ده خو یو دا سمه کوا بعضی خلق وی سالم نا و پا یو غریب سڑی بانی وی شل تولی سونا بکی نو شل تولی سونا ده کولیش یو زل آغا سلی و سل جوان ده ده زمین جوان ده ده ما لیوی چی دا ساو سر طالبی للم ده دل از دور ورکوم میده ر او اسړې تبلیغي سالم نه تبلیغي وي ولستوله سونه به جوړای ناغو طالب طالب دی یوی پیسی زس بس نشته ناغا بیا وادمو کو بچیبه مګو زګیره کې سپینم دماوت ته پوزو کو مې پیسی دی خلاصي کړی وی بیا شان د باندې قرضه را اے لور دي شاله ور کوله روره کټوله کې کدو کې ځان لکه مال نه کې زما چې سوس کیږي اسیم پختنو زمو سعودي علاقه کې چې سوسی کېږي لور خور سره کوي کنه کوي وګوره دا په یونیت کېږي نو هغه شان نه کوي د دې پلار په ذهن کې دا دی چې لور لازم سوور کوم نه نو دا دې د دې برخه ور کوي اسبا رورم د بی دیني د وجه نه خور لې برخه راکا وای ته چې و دې پلار مې درلول کالي نو کړی څه توجه مو د خبره نه دا ګوره په میراث کې نه دی بلار چې په ژوندون بچول سوور کل دا په میراث کې نه حسابيږي دی لور سره کې لکونو سامان یو کو دا د دې د میراث برخه نه ده الله دې ته د میراث برخه ورکړي هو پښتوني کله ورکړي تاسو پښتنو نه غنیم خبر او پښتون خو بیا پښتون نه دي چې خور له برخه ورکا وایي چې په خبره واره او یو پښتون نه چاوي مسلمان یې که پښتوني هغه حیران دي کړ نو یا به پښتانه یا به خور ته برخه ورکوي پښتون اے په دې ټول علاقو ستاو دي لمزر اعظم تر اوسه یو پښتون لاس نه دی اوچت کړی چې ما خور له برخه ورکړي ابای دیو جن ګور آرام خوري عام شوی دا یو آرام خوري خو بالکل عام ده دا خور له برخه نه ورکوي او دې داغه غپټه کوي او ریبی دا حلال خوري که حرام خوري ابای تاسو د قربانای مسله تیر شنوز دا سو کلمنګ دا مسله کو تاسو ایم کوی وای حرام خور سره قربانی نکی دغه شان د کنا نو مونږ خدا علما ناسی جی دی ور سردا ټکه او ذکرې کنا مونږ ور سره دام دی او ذکرو مونږ لای کوم پختون چې خور لا برخه نه دا ور کړي دا حرام خور د قربانی ور سره نکیږي نو که تروسه مو شریکا کړي نو غوخه مو خوړلې آینده یا ځان لګړلې برخه غوسم نو ور کوي نو حرام مبارک دې ځان لو کوم دې نو شو خو غشپک خو دې ځان سره خراب نکل کنه یو سړی کې دریاب کې ډوبي کې نو نور غزان سره نه ډوبای کنه نو آینده سوچ کوي چې سو خور لبره نه ور کوي هغه سره قرباني نه کوي ځان لږې کوي اسیم کې ګیلا زغه خو به وشي کنه دې په خبره باندې نو ګوره دا خودی لور خور لچې سکوي نو دا ګوره دا سینې چې ته وې دامه ولې میراث کې ورکړې دې برخه اے الله ورکای دا الله رسول ورکای د پیرنګي قانوني ورکای کې نه ورکای او د پښتون په قانون کې خور ته څه نشتا برخه نشتا نو کوشش زمای عزتمند دا کوي چې د سنت طریقې مطابق وي یا ریواجن ریواجن نظام ساتي اکثر یو مصیبت دا وي دا سي وادني او بیا ګیلم کوي د خواخې د طرف نه به د سروز او یو ګوته د زوم د پاره جوړیږي نبی کریم علیه السلام پلاس کې سرا او سپین زرونی ول ودا دواړه زما د امت په ناری نو حرام دي هغه واده به د خیر ذریعہ څه شي چې واده کړي سړی په ګوته کې سر زر واټو سر زر حرام سر زر سری حرام دي بلکه زمونږ مذهب حنفی دام دی چې دا د ګیلوټو میلوټو ګوتیم سری دام ناروا دی هو د سپینو زرو ګوته اچول شي سړی قوام ګوره د خلاص په دې کچا ګوته کی یا د غس لاس په دې کچا ګوته کی خوځې په دې ټولو ګوتو کې ګوتی اچول شي او سړی به صرف کاری درل د ما دا ګوتی کنه کدی د سپینو زرو ګوته چي یا په دې کې چي یا په دې کې چي اګه په دې نورو غوتو کې غوتا چولی دا شرعن مکروه ده اوس باز طالبانو مليانو مدار رواج شروع کړي نو امینا بس گیله وکي به کې په خبره پات نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو چې موږ تاسو د خپل نکاحونو سنت طریقې مطابق کوشش وکړو بل موږ په لخصت تاسو د خلک سمجدار دي کې دې شي دې په لبني دا ناوی چې پور تراولي پخوا خو ډېر شی رسمونه رواجونه کې د لسخوانی شتاور خو له دا غ زنانه بچي په غي کې ورګي چې دا غي لوبې زوي شوي وای چې د دې زوي وشي دا ټوړي مړي نه دي زوي ورکول والے څوک دي ها بھائی تاسو کې مړو بابا غانو نه غواړي دې د مړو خو نه غواړي دا کې نه زوي ور اور کوته دې چې پخوا به په باز خلکو سوټي تپل یاد مودي کنا چې دې کور کې غواګا دا ټول رواجونه یا به درځه رانا بډولې روانه وا بل لاټین به ورسوي چې رانا شي پی دي ته رسومات وای دي ته رواجونه وای یا به پاغه باندې اوربش غرزولې چې په دې کور کې غنم اوربش ډېری شي نو دا شی خو ختم شو خو یو بل خطرناک شی دی چې تاسو پرسته کې چې دا ناوي چې کور تراولي نو خاون لانه دې لیدلې ادالي ورونه کور تراشي نو دای د ناوی مخ ګوري او چې سپیسی نام ول ورکی دا ګور ډیر د به خبره دا قسم دې دالی ور د دې خزی د پاردا سي پردې ده لکه تاسو دې کړی نظر اغله او ز پردې وي گئی په خبره باندې دا چرته شوی چې خپل خاور خپل خزه نه لیدلې اپردي سړی راضی مخ ول خي او پیسي ور کوي دا د الله او د رسول په قانون کې د بے حیايي خبره ده لیور ته رسول الله مرګ ویل سی ورته ویل نو کوشش وکړي رور لوي ته زما رور خو زما د خزه ستاس سنه کی کیږي ستا تر دې ستا ماما دې ستا خورې دې ستا وراره دې خو ستا د خزي سم دې اتا سولوام ګورا د رښتیا او ځکه ناشو زمونږ د پښتانه دشمنو تبا کړ نو دا دې چې شرمېږي د خپل لاس شرمېږي د پردي لاس شرمېږي تاسو لوا یا به خړې شرمې یا به رور شرمې دغه شان د کنر یا به ترزوي شرمې دا ګورې دی په لګورا دی په خوا پښتنو به خبره کوله دا د خاورو د لاندې چې پراته دي خپل پردي له وې خپل ولي به کو خود کور نه بار دا مو یاد دی که یاد مونی دا گور وزنداری دا دین موافق خبر دی وره رورولی مو دا خود دا کور نسا دا کور نبار چه رورولی سبا چه خپل خورای وجن نو خدا دا چه تا کرنه دا زیکنه اصبا چه خپل روار مڑکه و رور مڑکه نو نن خبر دا دا چه تا کرنه نو دا زید اللہ قانون نه نو دا یو کوشش زمائی زتمند ہو کل چه دا خدا دا خپل خاونده دی سر لیور بیور یا خپلوان دا بد دی مخ نگوری چه دا شریعت مطابق زمائی زتمندو منگو تاسو دا خپلو ودونو احتمامو کو دا ودونو گورا چه ساده طریقه سر وی بعض ودونو دا سی شوی چه نبی علیہ السلام تینه دی خبر حضرت جابر رضی اللہ عنہ واده کڑے او دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر نیز دیره دا حضرت جابر صاحب دا وادن جناب نبی کریم علیہ السلام نده خبر حضرت جابر ورطوی قربان دا کور تزم وادن نکڑے دا اللہ حبیب ورطوی بکرن ام سیبن تا دا پیغلی سر واده کڑے که دا کنڈ سر آورتوی قربان ما دا کنڈ سر کڑے دا اللہ حبیبی داولی وی زما پلار چی شهید کی دو نمات وصیت کرے دا دا والد دے عبداللہ نومی دے دیر لوی جلیل القدر صحابی دے سباب دا احد جنگ کی گی نو دا شپیہ بچے کی نومو جابر رضی اللہ عنہ توی بچیا دا اللہ دا حبیب نرستو زما کچا سرمینہ دا نتا سرمینہ تا می بچے دا دا صحابہ و شانو دا خپل بچینا زیادہ مینے چا سرمینہ وی سبا دا نبی دا سلام و دا کافر و جنگ دے نو بچے دا سم نشکولے چه دوارا لڑشو نه خوین دی دی دا نه خوین دی چه بغیر دا سڑی نا پریز وگارت دا دن چلز دا کوئی ایت پوئی گئی خبر بانے دا نه خوین دی چه پریز سڑے پا کنیشتا دا سم نشکولے فرضی چه حاد دے او دا سم نشکولے بچی چه تاو لیگم زب پاتے شم زب ازم او تب کور کی دی خوین دل پاتے کی خو بچی دو وصیتو نمیری یو را باندې قرضه ده د دې کوشش وکړه دویم دا نه خوین دی دی نو دا بس تعالی پاتې کی بس حضرت جابر رضی الله عنه وی والد سه مړمبو شهداو کې شهید شو اندازه کې چې به شهیدی کوم ته خوب لیدل نو نبی رسول سلام ته خوب بیان کو ورته قربان زمونږه غرشته دار چې په بدر کې شهید شوی بیگا می خوب کیو کتو ویا ما ته وی چې او سورز پس تاسو ما تر راو مونږ تر روانې ما ورته ته کمزه کې مونږ جنت فردوس کیو ما ورته ته په پاتر کې شهید شې نه ولا مونږ جن دي کړې د ساري راغ نبی رحمه السلام ته وی بیګام خپل رشتہ دار خوب کې لیدل دا سره لوي د نبی رحمه السلام ورته وی وی شهادت درته ملاوي د پیغمبر د خوب تعبیر وی سو پکې صفات شول زکه د بچی کې نو لږ بچی کې شهید شوم یو را باندې قرض ادا ویم دې نه خوین دي حدیث کې راغلی جابر رضی الله عنه د والد د شهادت نفس نبی دې سلامو کو تم خفو نمات ویا جابر مالی اراک مهمم سو جد چې غمناک دی وینم نا ورته است شهدا بی و ترک دینن و عیالن قربان د خفتان وجد د والد سه می شهید شو بے پلار پاتے شو اپی امانی قرضہ پاتے دا او نہ خوین دی بی نل اللہ حبیب ورطا تسلی دا پاروی وی علا اخبرو کما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب و انہو کلم اباک کفاہا خبر ندر کم تروس اللہ دا چا سر خبری ننکری مگر پردین آفلا استا پلار چی شہید شنو اللہ اور سر خبرو کی استاد پلار او دا اللہ پا منس کے پردن ہوا تا دا فرار او دا اللہ پا منس کی پردن ہو اللہ ورطوی غوارا ناغوی رب نور سو غوارا سچے میں غختن خو اغیر ترور سید ما جنت غختو جنت تو اینا غواری و استا والی سے لپت اولے گی دا چی ترغی می ربی کریم پریزینا چی ما سوال نیکڑے و ای رب بیا می دا روح پا اغا بدن کی واچوا اغا کم خون چی دا شہادت تی چی بیا را تا ملاوشی دغه صحابي وعده کړې نبی رسول سلام لپته نشته صحابه دا سه ساده کارونه کوي حضرت جابر رضی څومره چې ساده والے نو بهتره طریقه حضرت جابر رضی اللہ عنہ هغه قرضی الله دا سے اخلاص کی و ایمان نبی رسول سلام راو سوجی دی قرضدار سره خبر یو کچ د ما د کجرو میول دی وګوري بس دا دی والی او زما والی سیب دی نور معاف نای چې کجرو لوکت نه ولا کم اخکار شوی وی چې نه موږ دا نه نبی رسول سلام د توی ته کجرو یو شو کوا جدا جدا کې د کجرو ډیر قسمونه زمونږ علما ولیکلی چې د مدینی منورې کجرو شپک شلی قسمونه دي سمرا 120 اقسام صرف د مدینی منورې د کجرو دي نو صحابي ډيري د کجرو جوړ کړ نبی رسول سلام عزت درزم الله حبيب راغ ډيرو نه غیر چا پیر اوږر دې بعض روایاتو کې راغلی چې په خپلې تول کې یا اغلې وی تول کوي نو الله دومره برکت واچول دا د نبی رسول سلام معجزه ده دا د جابر رضی الله عنه د کور خبره دومره برکت الله واچول چې ټول قرضداري ختم شول او حضرت جابر صاحب وي موږ دا نه محسوسو لګنی چې یو کجوره کمې راغله الله قرضی په دې اخلاص کې وګوره اوسم بچی دی دا سی بچیم د خاور د لاندې پلار ورته وی دي نه خوین دي دي نو د ځوان خدای شته هاي چې پیغله سره مې نکاح وکې ناغوي کزه د دې ماشومان غونته دی ته ماشوم را ولم دا نه بسوک سمبالای نو د الله حبيب ته وای ما دی وجه نه کند زنانه او کچ دا نه خوین دي به مې سمبال کی کده دای غونته مې دای ته راوسته نو صدا ماشومان نه پوه دی چې ورته مې نه پوه راوسته وي او یو تماشه به جوړوي نو په دې طریقې د خپل پلار وصیت زما عزت مند پوره کو نو ساده طریقې دا ولیمه سنت طریقه ده ولیمه کې انداز یک پکار دی چې سړې عام خلق لوې دا الله حبيب وای ناکار په تو عامونو کې تو عام د ولیمه دی چې ورته مالدار را بلې او غریبانان ته شړې اب سرداسی خفقی گئی ما مونگ ودونو که ده نور و کلو خلقوی امولا و طالب غریبو که ناسته دا یو مسئله اشتدان پا مسئله پوی کئی وی ملمت خطو عام ورکول او کلی والا و تداغین لکم ورکول دا پا شریعت کی ثابت تی ابای سکا مسئله میو که خیال بومی گئی ناکسر پختانا پا دیم کنزلی کئی ملمانو لیو کس مخخر آک ورکول او کوربانو تداغین کم ورکول دا د شریعت نثابت تی خدا سی چی غریب شړل او مالدار رابلل دا ولیمه بیا خیرات نی دیتے شر و توام ویلی دا اللہ حبیب نو پس دا سڑی وسوی دا سیم دی چید نبی ریس سلام بازی ولیمه سوا صوفیہ رضی اللہ عنہ خیبر کی جناب نبی کریم علیہ السلاة والسلام تا ملاو شوا حضرت صوفیہ نو حضرت صوفیہ سره چی نکاو شو دا خیبر پلا رکی صحابه او مقام دے د مدینی او د خیبر په منس الله حبیب دی چې نکاح کا او حکم یو کو درستخانو غړي دوی چا سره سی راړې چا سره کجوري وی چا سره او شر اوټای وا هغه په درستخان واچولې شو دا د دوارو جهان د سردار ولیمه وا پس وفی رضی الله تعالی عنها کله الله حبیب داسیم کړي د حضرت زینب په نکاح کې خلق په ډوډۍ او غوخه موړ کړي نو ولیمه شته خداسي چې هغه کې به غریب دا ټول برابر دي الله زموږ استاد سو ودونه دا ټول د شریعت مطابق کی او هر کار مې الله د سنت طریقې مطابق کی زمای عزت مند کوشش دا کوي زموږ استاد سو کامیابی صدا د خپل پیغمبر علیه السلام په سنت باندې په عمل کوو بیا دا یو طریقه دا زموږ د اسلام حکم دار چې د خځې سره وختونه ژوند تیرې دی وژن دا یو مسله ده زموږ د نوجوانان چې واده کوي نو د واده نه مخکې دی عالمانو قرآنی دی چې واده کوم د الله حبیب بیبیانو سره څنګه ژوند تیر کړي نو بعضې بیوقوف د خپلو بیوقوفو نه چل زده کوي نو زموږ پښتانه نوجوانان دغه لسوي وای ګوره کډم بور زونه بس پکور کې کمزورې شي بیا وټولو بر کمزورې نو دا بی وقوفی د واده سره والو له تیار کړي دلوي جوړمبه به ته خزه یاره ناغه چرال چې او اداسه پلیونی اورې درې نو د لومبور زونه د کور روان نا د الله حبیب فرمای خیرکم لاهلی وانا خیرکم لاهلی وای بهترین سوق ده چې څوک د خپلې بیبي د پاره بهترین وي. په تمام عمر کې جناب نبی کریم علیه السلام یو بیبي والے نه دا څنګه کړی؟ مناسب د والو اجازه د بیبي شتا. خدا الله حبیب وای والای یضرب خيارکو تاسو کې بهترین خلق به وهل نه کوي. کل جوان تیرول د خپل نه به جنگونه کې نه به فرزونه کې شریعت کې دی نه ما کله روړی وختي دا کله نا وخت دا کله مال غډېر نه کله لګنا دا خو بني ادم د دې د سيزونو باندې به وقوف خلق څه کوي؟ جاهل خلق په کورونو کې جنگونه کوي. کل جوان تیرول ور جناب نبی کریم علیه السلام دا څه کل جوان تیر کړي زمونږ استاد پیغمبر چې دای د شفاعت په تمه یو د بیبي په کور کې نبی رسول سلام دی یو بلی بیبي ورته توام رولې غلو همیشه د ابنو په من کې خامخاسوي دا فطرتي شی دی. نا یو بیبي باندې بدو لګیدل چې سید العالمین زما په کور کې دی او بلې بیبي ورته څنګه دغرا لیږي ناغه د خادم د لاس ناغه پلیټ هوالو کته ورځې دو نو پلیټ ټوکړي ټوکړي شو خوراک تی ټول تس نش شو. قربان د الله د حبيب د اخلاق نه الله حبيب راغه هغه ټوکړي راټولې کې د پلیټ او هغه خوراک هم پکې راټول او راځي خوري. صرف دغه عمر خبره وکوي غارت امکم ورتا سم په مور ملامتیا او نوای چې پلیټ مات کو دا غدی ته غیرت ورغه چې دومره لوی ملمزه ما په کور کې بلول څنګه سو کروټی را لګي ګوره د بیبي وزر ام پیش کو خلکو له می ګوره ځان سنبال کې غارت امکم ساس امور ته غیرت ورغه د خپل جوان تیرول د خپل بیبيانو سره دغه په خبره پښتانه دا ستیا وای جاهلان خلک یې افراط کوي یې په خوځو بالکل پړې چولې نا پلارو کوشو په بازارونو درگاونو پیرانو تاویزګرو پسې ګرځي ایا دومره ظلم کړی چې دومره سوک د کېدی سرب نه کوي؟ اسلام د دې دواړو خبرو په منس کې دی. نه به ظلم زیاتې کې او نه به بالکل خوځې لسکه کولاواله ورکه چې ګرځي و نه د شریعت مطابق وا الله وی وعاشروهن بالمعروف د خپل بیبيانو سره د شریعت مطابق وخت وته روي نو بدغه باندې اکتفا کو دي مرګري ملمانم راغري دعا ورته وغواړي چې الٰه العالمین په دې واده کې ورته خیر او برکت واچي او الٰه العالمین زموږ استاد ټول ژوندۍ د شریعت مطابق کی زموږ کو ودونه دي د وچو د پیدایش نراواله تر مرګ پورې هر یو کار مو دي الله د خپل حبیب د سنت طریقې مطابق کی الٰه العالمین زموږ دې روړ ته دې واده کې خیر او برکات واچي زموږ د ټول ودونه د شریعت مطابق کې څومره رسومات او بيدینه زموږ معاشره کې راغلي په خپل رحم او کرم دا ټول زموږ نه لري کې الٰه العالمین خاتمه مو په ایمان کې استاد حبیب شفاعت زموږ نصیب کې دا غي د جندې د لاندې منتحشر را نصیب کې دید مبارک الله سود حوض کوثر او بزمغه نصیب کی دعا غواړی په تمام دنیا کې امت د کوم مصائب سره مخ لري الله غټول مصائب او پریشانی تی لري کی الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي او دا اسلامي ملکونه د اندرونی بیرونی شرور او فسادونو نه الله په امن او امان باندې وساتي. کوم بي ګنا مسلمانان جیلونو کې دي الله په خپل رحم او کرم را خلاص کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بیان او توه بنا دی چې پکې دی چې راځي.